Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiramın hayatı ve imanlarını nasıl hayata etkin hale getirdikleri incelendiğinde iki bizde olmayan zıt gerçekle karşılaşıyoruz. Maalesef bizde yok anlamında. Birincisi, ciddi bir ilim aldıkları söylenemez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Belki Ebu Bekir radıyallahu anh 23 yıl az bir zaman değil, tam bir eğitim. Belki Enes İbni Malik tam 10 yıl. Belki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh ilk 7'deyim diyor iman edenlerde 23 yıl. Umar radıyallahu anh 20 yıl kadar. Ali radıyallahu anh 23 yıl tam bir şekilde. Ama bunlar 120 bin sahabinin içinde 500 kişi değiller. Ashab-ı kiramın tamamına bakıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Tamamı Allah'ın dininin hakkıyla yaşayanı olmuşlar. Kur'an da buna şahit olmuş. Ama ne Kur'an hafızlığında hepsi hafız, ne hadislerin tamamını biliyorlar, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 24 saat beraber denebilecek bir beraberlikleri çok az istisna hariç olmuş. Ama Müslüman diye göklerden gösterilince her biri öne çıkıyor. Bu bizim zamanımıza uyarlandığında birinci maddem, biz ilimde çok ilerideyiz. Depo depo, kütüphane kütüphane ilim var bizde. 10 yaşında çocuklar hafız oluyorlar. 20 yaşında çocuk Buhari'yi ezber biliyor. Fasih Arapça öğreniyor. Bu bir. İki, bu çok önemli. Herhangi bir sahabi, bir tane örneği yok, binlerce örnek var. Sahabi gitmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmuş, elini öpmüş, huzuru şerifinde oturmuş. Böyle binlerce örnek var kitaplarda, hadis kitaplarında. Bir tane şöyle bir örnek yok ama. Bir sahabi gidiyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sözünü dinliyor. Sonra gidiyor hanımına, bir şeyler anlattı ama anlayamadım. Vaki değil böyle bir şey. Teşbih için, bizim düzeyimizde anlaşılsın diye söylüyorum, böyle bir şey yok. Sanki o sahabiler 3 dakikalık bir konuşmasını dinlemek için oturuyorlar ya. Bir soru soruyor, o sorunun cevabı için oturuyor ya. Öyle anlıyorum ki sanki o sahabiler o 3 dakikayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü dinledim, bir hutbesini dinledim diye anlamamışlar da İslamiyet buydu. Bu 3 dakikalık konuşmayla da ben cennete gireceğim heyecanı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemişler. Herhalde bizim anlayamadığımız ama onların yaptığı ve onları zirveye taşıyan da budur. Yani bir hadis dinliyor bir sahabi, dün Müslüman değil, bugün geliyor, bir hadis dinliyor, evine gidiyor, hanımı onu tanıyamıyor. sen kimsin diyor. Değişmiş, yeni bir adam gelmiş. Bizde bu pozisyon bir hadis değil. Riyazu Salihini başlayıp 2 sene sonra bitiriyoruz. Eski tas eski hamam dedikleri sahne ortaya çıkıyor. Neden? Bu iki zıt şey. Bizde ilim var, ashab-ı kiramda genelleme itibariyle kitaplar, kütüphaneler yok. Hafızlık bile yaygın değil. Kim nerede hafız olacak? Hem Kur'an inmemiş henüz, hem de cephedesin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiği görevdesin. La ilahe illallah dedi, Muhammedur Resulullah dedi Halid bin Velid, radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir kılıç verdi. Çıkış o çıkış ya. Bir daha Halid'i gören olmadı doğru dürüst. Nereden hafız olacak Halid? Bu bizde farklı. Şimdi mesela biz bir hadisi şerif dinleyeceğiz. Bu hadisi şerif beynimize giriyor. Demokrasi, laiklik, kapitalizm, işte şu sistem, bu sistem, filan hoca, filan tarikat, filan ekol, gazete haberi, televizyon haberi, bir çöplüğe dönmüş, bilgi çöplüğüne dönmüş beynimize giriyor bu hadis. Yer arıyor kendine. Yer arıyor. Bir türlü oturacak bir yer bulamıyor. 2-3 gün sonra da unutulup gidiyor zaten. Ama sahabi öyle değildi. Sıfır beyin gibi geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdular. Efendimiz de onlara bir hadis söyleyince tak gitti hadis mekanizmanın ortasına oturdu. O gün o farklı oldu. Mesela henüz dersimize başlamadık. Hepimizin bildiği hadis kitaplarından nakil yapıyorum. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, sahabi hem de ilk kadrodan, ilk Müslümanlardan, yani 23 yıl beraberliği var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bilal'le, siyah derili Bilal'le ne olduysa tartışmışlar. Siyahın yavrusu demiş ona. Biz hani zenci deyip atıyoruz, o da öyle bir şey demiş. Yani bu küfür değil ama tahkir. Yani anasının siyah olması Bilal'in suçu mu? Müslüman'ın söyleyeceği bir şey değil ama ashab-ı kiram da insan. Bilal bilerek veya bilmeyerek Efendimizin kulağına duyurmuş bunu. Ya Resulallah, anamın rengiyle beni ayıpladı demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Zer'e dönüp, Ebu Zer demiş, sen de hala cahiliye damarları mı var demiş. Yahu şu kaç cümle. Hatta bunu ben Arapçasını söyleyeyim. Belki uzundur da ben kısa tercüme ettim. İnnem kem innem inneke imruun fikel cahiliye. İnneke imruun fikel cahiliye. Sen de hala cahiliye kalıntısı olan bir adamsın sen. Gavursun, dinden çıktın, bunu mahkemede ödersin, tazminat davası, ya böyle bir şey değil ya. Bir cümle bu. Arasına bir yere virgül konacak bir uzunlukta da değil. Şimdi bu bir aşıydı Ebu Zer radıyallahu anh'a. İnsan olarak bir hata işledi. Bir Müslümanı cildinin renginden dolayı ayıplamaya kalktı. Öyle rahatladı. Belki de Bilal de hakkını ona helal etti. Ayrı bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyup da azarlayınca, ki bu bir azarlama, ne yaptı? Bir namazdan sonra Bilal'in elinden tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldi. Dedi ki, ya Resulallah, madem benim bu beyaz derim, bunun siyah derisinden dolayı bana üstün göründü ve ben cahiliye hastalığıyla itham edildim. Şimdi ben yüzümü yere koyayım, Bilal de o siyah ayağıyla yüzüme bassın, nefsim de anlasın ki Allah'ın kullarının derisinin rengi önemli değil. Böylece bana hakkını helal etsin demiş. Ya, ya Rabbi, bu nedir ya? Bu nedir be? ben haklıydım da işte şu o da bana böyle yapmıştı, insan bir şey der ya. Hiç mi insan hakları ve demokrasiden nasipleri yokmuş? Yokmuş işte. Peki Bilal ne yapıyor burada? Aynı eğitimi o da alıyor. Biraz önce Allah'a secde etmiş bir yüze ayak koymam ben demiş. İşte iman. İşte Müslümanlık. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinin talebeleri. İşte hadis bunun için dinlenir. Yemin etsem ben, yemin etsem, Ebu Zer'in bildiği hadisler 1000 tane değildi, korkarım kefaret vermem gerekmez. Çünkü yoktu. Bilsem, Ebu Zer radıyallahu anh bütün hadisleri biliyordu. Kur'an-ı Kerim'i kıraat çeşitleriyle biliyordu. Böyle demeyeceğim. Ya hangi sahabi bugün bir alimin bildiği kadar bilgi biliyordu? Vakitleri mi vardı? Fırsatları mı oldu? Ama noktadan nükleer bilgi, nükleer üstü iman oluşturdular. Buna davet ediyoruz. Ve diyorum ki mümin kardeşlerime, hadis sevdalılarına, bakınız kardeşlerim, biz çok bilme peşinde bir ümmet değiliz. Biz Allah'ın rızasının peşinde bir ümmetiz. O Allah'ın rızası da çok ihlaslı amelle, çok amelle değil, çok ihlaslı amelle yakalanıyor. Onun için, eğer biz bir hadis dersini kültür bilgisi olarak dinliyorsak, bir daha o hadise gitmeyelim diyebiliriz. Ha, gidersin, oradaki salavat getirilir, ondan ecir kazanırsın, o ayrı mesele. İlim ilimdir, sevaptır, ayrı bir mesele. Ama bugün ben bir hadis-i şerif dinlediysem, bugün bir tık yukarı çıkmalıyım. Yarın bir hadis daha, bir tık daha yukarı çıkmalıyım. Bu ashab-ı kiramın yöntemidir. Peki, şöyle bir itiraz sanki kulağıma yansıyor gibi oluyor şimdi. Ya orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi vardı. Ağzından çıkınca yürekleri delip geçiyordu. Bu o manada doğru değil. Bereket vardı ama amcasına niye geçmedi o bereket? Abdullah ibn Übey ibn Selul'e niye geçmedi? Halid bin Velid'e tam 20 sene hiç sirayet etmedi o. 20 sene sonra sirayet etti. Kalkıp yürüyerek Medine'ye tövbe etmeye geldiği için Amr ibn el-As'a fayda etti. Tamam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahza feyizdir, mahza berekettir. Canlar kurban olsun ona. Ama yağmur taşın üstüne de yağar, toprağın üstüne de yağar, toprakta bitki oluşur, taşta hiçbir şey oluşmaz. Bu bir yürek ve algıya yönelme meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dün dinlerken, ne diyor bu adam? Mâzâ kâle ânife. Bu adam ne anlattı şimdi? Haşa. Diyenler, öbür gün biz niye bunun nimetinden istifade etmiyoruz diye gidince, bir kelimesiyle hidayet buldular, Allah buldular, cennet buldular. Biz hala acaba bu hadis filanca alime göre ne, mezhebe göre ne, işte şu anlama mı geliyor diye meşgul olma sürecinde olduğumuz için sahabe-i kiramın rıdvanullahi aleyhim cemiyen 3 dakikada aldığını 3 senede alamıyoruz. Benim buna bir belgem daha var. Eğer bu feyiz meselesiydi ise, eğer bu yani başka bir anlamda bir şey idiyse, bu asırda, bundan 100 sene önce, ümmeti Muhammed'in hilafeti gidiyor, dini gidiyor diye köy imamı, belki doğru dürüst Kur'an-ı Kerim'i de kıraatiyle okuyamaz bir imam, köylülere konuştuğunda eli balta tutacak, kazma tutacak insanlar çoluk çocuklarını bırakıp Çanakkale'ye nasıl gittiler? Şehitliğin anlamını kim bildirdi onlara? Okuma yazma yok. Mektup yazıyorlardı, arkadaşları yazıp veriyordu mektupları. Onlara gelen mektupları, karısının, babasının yazdığı mektupları arkadaşları okuyordu. Okuma yazmaları olmayan adamlar. Ne Osmanice ne de başka bir dilde bilmiyorlardı. Bir şeyi biliyorlardı. Allah çağırırsa gidilmesi lazım. Bu kadar. Burada bir nefis muhasebesi yapıyorum. Rabbim muhafaza buyursun. Yani ben anladım, siz niye anlamıyorsunuz? Nauzu billahi teala, öyle bir şey demiyorum. Bu bir hastalıktır. Bu çağın insanı olarak hepimizi vurdu. Belli oranlarda hepimizi vurdu. İnşallah teala bundan Rabbim bizi muhafaza buyurur. İyi niyetlerimiz, ihlasımız ve heyecanımız sayesinde. Şimdi karakterimizi oluşturacak ilmihal bilgimizi değil. Yani ibadet nasıl yapılır bunu değil. Karakter, şahsiyet, sahabe kıvamında Müslüman oluşturacak hadisi şeriflerin 22.sine geldik. Bütün hadislerde bu karakter var aslında. Ama ben kolay akılda kalır şöyle bir 40 tane hadisi şerif seçmek istedim. Onları özellikle okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de 5756. hadis, Müslim'de de 2224. hadisi şerif. Bu hadisi şerifte şöyle buyurmuş. Uğursuzluktu, bulaşmaktı. Böyle bir şey yoktur. Güzel söz ve güzel anlayış benim hoşuma gider. Bulaşma yoktur derken, yani Allah'ın yazmadığı bir şey bulaşmaz. Belalar, musibetler, kullar tedbirini aldıktan sonra Allah yazdığı için gelecek. Sen ne yaparsan yap gelecek o zaman. Kadere imanımız var. Ama وَيُعْجِبُن۪ي الْفَأْلُ الصَّالِحُ hoş bakış benim hoşuma gidiyor. Uğursuzluğu, şomağızlılıktı hoşuma gitmiyor. Umut var ifadeler. Yapıcı ifadeler. Kırmayan, dökmeyen ifadeler. El-kelimetül hasenetü. Kendisi şerh ediyor bunu. Tatlı söz, hoş söz benim hoşuma gidiyor. Müslim'in bir hadisini çok duymuşuzdur. Ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün insanlara bakıp da bu insanlar bitti, öldü, helak oldu diyenin en kötüsü kendisidir buyuruyor. Ya Allah var iken Celle Celaluhu, iyilik biter mi ya? Hayır biter mi? İndi çıktıları Allah ayarlıyor. İyilik azalıyor, kötülük çoğalıyor, sonra geliyor, tersi oluyor. Mümin karakter olarak Allah'la bağlantısı devam ettiği sürece umudu bitmez adamdır. Hem La ilahe illallah Muhammedur Resulullah %100 söylüyorum diye inanacak Müslüman, hem de Allah'ın mülkünde, daha henüz Mehdi aleyhisselam gelmedi, İsa aleyhisselam inmedi, henüz toprak hala bitki veriyor, bitti, artık buğday yok, artık insan nesli kurudu gibi, bu anlamı çağrıştıran sözler kullanmaz mümin. Kullanırsa, gavur oldu denmez buna şüphesiz. Ama yu'cibuni el fe'lus salihu, hoş bakış benim hoşuma gidiyor. Peygamberinin senin, yani o kadar eziyetler karşısında, Uhud görmüş, Hendek görmüş, o eziyetler karşısında hayata umutla bakmak istiyor. Çünkü umutla bakan yol alır. Aslında sen yarın başaracağın bir şeyi bugünden yok kabul ettiğin için başaramıyorsun. Senin Allah'ın Celle Celaluhu, ölü dirilten Allah değil mi? Kupkuru odunlara baharda çiçek açtıran Allah değil mi? Niye böyle düşünmüyoruz? İşte aşı budur. Şimdi ben dersin girişindeki noktaya gelmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu sözü dinleyen bir sahabi, Konstantiniyye fethedilecek hadisini duyduğunda, oho koca imparatorluğu nereden devireceğiz biz? Der miydi Allah aşkına hiç? 3 gün namaza kalkmadı diye oğlunu evden kovar mıydı hiç? 1 gün yemeği tuzsuz yaptı vesaire diye eşiyle kavga eder miydi? Bu bir karakter meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri hayata karakter kazandıran sözlerdir. Bu ölürken imanla ölme umudundan, Allah'ın rahmetiyle cennete girme umudundan, ticarette başarma umudundan, çocuklarının iyi olacağı umudundan, her şeyden çiçek açan bir anlayıştır bu. Demek ki ailemizde bir yıldır süren bir sıkıntıdan dolayı umutsuzluk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmeyen bir şey. O zaman yasak bu. Yahu deli misin sen? İşte her şey ortada. Tamam. Allah'ın kudreti de ortada ama. Ölüden hayat çıkaran Allah var. Ya ona haşa yok diyeceksin. Hastalık için de böyle. İşler iyi gitmiyor. Sen her gün işler iyi gitmiyor dersen 40 günde zaten iyi gitmeyecek o işler. Şu anda iyi değil ama umut var diye bakman lazım. Dünya hayatı içinde, Allah'ın rahmeti içinde siyaset budur. Bu bir. 23. hadis-i şerife geçelim. Bu Şuab-ül İman'da, başka müstedrekte de vardı, ana kaynağı o olduğu için, Şuab-ül İman'da Beyhaki'nin 4929. hadis-i şerif. Allah ona rahmet eylesin. Bu yeri gelmişken zikredelim. Şuab-ül İman, imanın 70 bölümüne girebilecek aşağı yukarı 7-8 bin hadisin toplandığı bir kitaptır. Bir konu imanla, İmam Beyhaki'nin kafasına göre Müslümanın, müminin imanıyla ilgilidir bu dediği hadisleri topladığı bir kitaptır. Mesela Allah'a iman la ilgili hadisler var orada. Mesela kadere imanla ilgili hadisler var. Bu hadisi de koymuş buraya. Hangi hadis o? İnna Allah tebaraka ve teala yuhibbu iza amila ahadukum amelen en yutkinehu. Şimdi Şuab-ül İman kitabı ne işe yarıyor? Anladık bunu değil mi? İman hadislerini topluyor. Bu hadis ne hadisi? Allah tebaraka ve teala sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu kaliteli yapmasını ister. Sever. Oturup tefekkür edelim. Beyhaki bir muhaddis. Müthiş bir alim. İmam Şafii'nin ekolünden gelen büyük alimlerden birisi. Oturmuş, 10.000'den fazla hadis ezber biliyor. Bunların imanla bağlantılı olanlarını yazmak istemiş. İmanın şubeleri diye de kitabına başlık koymuş. Sırat vardır diye hadisi de oraya yazmış. Çünkü sırata iman etmek imanla ilgilidir. Zina haramdır hadisini de koymuş. Çünkü zina iman meselesi. Bu hadisi buraya niye koymuş olabilir? Çünkü Beyhaki'nin bir muhaddis olarak aklında bu hadis yaptığın bir iş. Yahu istersen sofra kur, istersen kitap yaz, istersen inşaat işi yap, istersen oruç tut, istersen sadaka ver, ne yapıyorsan yap, kaliteli olmasını ister Allah. Anlayışını Müslümanın Müslümanlığıyla ilgili algılamış. İman bunu gerektirir diye algılamış. O zaman baştan savma iş, eften püften iş, yuvarlayarak yapılan iş, hatta konuşurken bile imla kurallarına aykırı olarak konuşmak çok önemli. İmla kurallarına aykırı olarak konuşmak. Ne ilgisi var bunun? Var tabii. Konuşmak bir iş değil mi? Ders anlatmak bir iş değil mi? İyi iş. Allah onun kalitelisini istiyor. İmla kurallarına uymadın mı? Kalitesiz bu. Kalite haram mı? Ya haram başka bir mesele. Dinsizlik mi? Haşa, başka bir mesele. Bizim derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak değil mi? يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدَكُمْ عَمَلًا اَنْ يُتْقِنَهُ Allah yaptığı işi sizden birinin güzel yapmasını sever. Allah'ın sevdiği işte rızası var demektir. İşte karakter bu. Karakter bu. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sahabinin defnedilmesi için mezarlıkta, mezar da kazılmamış o arada, Efendimiz de oturmuş, çömelmiş, mezarın kazılmasını bekliyor. Şimdi dikkat edelim. Sahabe mezarı kazıyorlar. Mezar böyle, yani diyelim ki bir sandık gibi, dikdörtgen bir sandık gibi duruyor. Duvarın bir tanesi şu şekilde yamuk kalmış. Yani dikey bir sandık gibi olması lazım. Böyle hafif yamuk kalmış. Kalkmış buyurmuş ki, şurayı düzeltsenize buyurmuş. Dümdüz yapın bunu. Sonra da buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, tamam, ölüye bir faydası yok bunun. Mezarı eğri olsa ne olur, düz olsa ne olur. Yani nefes alacaktı da bu duvar eğri olunca mı nefes alamayacak? Böyle bir sorun yok. Ama Allah yaptığınız işin güzel olmasını ister buyurmuş. Ya Rab, ya Rab. Bunu misafire ikram hazırlayan bir hanım kardeşim de böyle düşünmeli. 10 çeşit ne gerek var? Bir tane güzel bir çorba yaparım. Tarhana çorbası, Anadolu çorbası. Yanına ekmeğini de koyarım ama düzgün koyarım. Tertemiz yaparım. İnsanlar o nezaketi görüp göz doyumu sağlarlar. Bu bir ikramdır. İkramda kalitedir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla kalabalık olarak Medine'ye dönüyorlar. Çok çok müthiş ve enteresan bir olay. Gece yaklaşmış. Önceden de haberci salmamışlar Medine'ye. Diyelim ki böyle kilometreyi ben şimdi uyduruyorum. 5 kilometre kalmış. Bu da nedir? Bir saat sonra Medine'de olacaklar. Şu nezakete, aşıya dikkat ediniz. Buyurmuş ki, Medine'ye birisini gönderin. Allah rızası için, bütün mümin kardeşlerim bunu dinlesinler. Aşı alıyoruz ya, Medine'ye birisini gönderin. Evlere haber versin bizim geldiğimizi. Şimdi biz uzun günlerdir Medine'de yoktuk. Kadınlarımızın saçı başı dağınıktır. Odaları dağınıktır. Onları öyle görmeyelim biz. Çünkü evi dağınık görürse kadının morali kırılacak. Saçı başı dağınık, yani eşinin geleceği zaman üstünü başını hazırlamış, parfümünü kullanmış bir kadın başka bir şey. Pat diye içeri girdin, kadın üstünü başını toparlamadan Allah Allah nedir bu, baktı, aa eşi gelmiş. Bu sahne başka. Ya Allah, ya Allah. Miraç terbiyesi görmüş peygamberin nezaketi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nezakettir işte. Bu medeniyetse medeniyet budur. Medeniyet bu değilse insanların medenileşme diye bir derdi yoktur zaten. Bu dükkanda mallarını dizen bir esnaf için de gereklidir. Allah yaptığın işi düzgün yapmanı ister. Konuşurken ki nezaketimiz için de geçerlidir. Hatta ve hatta tarlayı yani ekiyorsun, onu bile düzgün eksen, o bile bu hadisi şerifin aşısında olduğunu bir Müslümanın gösterir. Yani şu şu şu diye kalem kalem saymaya gerek yok. Hayat seni nerede Müslüman olarak gördüyse bu aşıyı üzerinde görmelidir. Yerken, içerken, konuşurken, gezerken, araban yıkanmış mı, yıkanmamış mı? Üstün başın düzgün mü, değil mi? Buna çok sanki parazit gibi duran bir örnek zikretmek istiyorum. Çağımızda herhalde bir 150 senedir ütü diye bir şey var. Tam tarihini bilmiyorum ama zannediyorum 150 senedir ütü var. Çünkü benim çocukluğumda gördüm ben, kömürlü ütü vardı bizim köyümüzde. Kömürlü. Mangal gibi. Kapağını kaldırmıştı amcam. Üstünde kömürler koyuyorlardı. Kapatıyorlardı. O kömürün isim misiyle gömleğini ütülüyorlardı. Yani ütü demek ki bir 150 senedir var zannediyorum. Ben 50 sene önce gördüğüme göre. Şimdi ütü Müslümanlığın şartlarından asla değil. Ütülü gömlekle namaz daha makbul hiç değil. Böyle bir şey yok. Ama bu çağda insanlar elbiselerini ütüleyerek çıkıyorlar. Buruşmuşluk normal medeni insan için uygun bulunmuyor. Bunu biraz delice abarttı insanlar da derisini bile ütülüyorlar. Gidip cilt çektiriyorlar. Allah akıl fikir versin. Gençleşiyorlar. O yanlış bir ütü ama. Şimdi Müslüman olarak benim gömleğim ütülü olmalıdır diye bir hadis yok. Ama bir peygamberim var benim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecek misafirine göre cübbesini değiştiriyordu. Yabancı misafirler geldiğinde ona yeni hediye edilmiş bir cübbesini giyiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ondan anlıyorum ki benim gömleğim ütülü olarak mümin kardeşlerimin önüne çıkmam bu hadis-i şerife yakın bir tavırdır. Nedir o? Allah yaptığımız işi güzel yapmamızı istiyor. Bir iş yapıyorum. Nedir o? Mümin kardeşlerimi ağırlıyorum. Mümin kardeşlerimle toplantı yapacağım. Bu bir iş mi? Elbette iş. O zaman tıraşımdan, gömleğimin ütüsünden, kullandığım parfüme kadar her şeye dikkat ederim. Ben eş olan mümin kardeşlerime derim ki, mesela birbirlerinizin renk zevkine dikkat edin. Birbirinize saygının gereği olur bu. İnsan var, kırmızıyı görünce gözünü kapatıyor. Ya rengin ne suçu var? Denemez ki, bu bir yaratılış tarzı. Şimdi kırmızıdan çok hoşlanıyorsun. Eşin de kırmızıyı görünce açılıyor içi veya tersi. Ortası bulunabilir bunun. Kırmızıya yakın bir tonu idare edersin. Yani argo ifadeyle onu uyuz etmenin bir manası yok. Çünkü o da senin uyuz olacağın bir şeyle şeytanın projesi olarak karşına çıkacak. Güzellik bunu gerektiriyor. Mesela bazı toplantılara çağrılıyorum. Yani yeminli konuşmak adetim değil, onun için yemin etmiyorum. Bir saat oturulacak toplantıdan 20 dakika üzerine kalkıyorum. İzin istiyorum. Böyle yarı doğru yarı eğri bir izin alıp çıkıyorum. Neden biliyor musunuz? Öyle bir parfüm kullanmışlar ki, kendimi bir nükleer santralin önünde hissediyorum. 10 dakika sabır ya Rabbi, 20 dakika sabır. Hatta biri çantasından çıkarıp toplantının içinde devam ediyor sıkmaya. Pıs pıs pıs pıs pıs sıkıyor. Bu yanlış bir şey. Yani sen bundan zevk alabilirsin. Ben de alerji yapıyor. Anında öksürmeye başlıyorum. Veya o kokuyu sevmiyorum. Ben toplantıda zihin yapım olarak mesela 50 performansta bulunacaksam 40 performansa düşüyor. Kafam ona takılıp kalıyor çünkü. Bazen camı açar mısınız birer? Havasız kaldı burası diyorum. Camı açtırıyorum. O fayda etmiyor. Bir örnek olarak bunu zikrediyorum. Halbuki insan toplu yerlere gittiğinde, mesela cuma namazına giderken, koku sürünmek sünnettir. Ama bir, tabii kokudur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu. Gül yağı veya zaferan, neyse yani tabii şeyler. Şimdi bazen camiye gidiyorsun, ya Allah burada bir kasa şeftali yenmiş sanıyor. Şeftali kokuyor cami. Yahu burada cumadan önce şeftali kampanyası mı vardı? Yok. Yanındaki amca şeftali aromasından bir koku sürünmüş gelmiş. Hacı ya diye bir de onu sana sürüyor. Bunlar kabalık. Bu narin, bu nazik şeriatın tersine düşen işler bunlar. Evet, koku sünnettir. Ama üstündeki hoşu olmayan kokuyu giderecek hafif bir kokudur o. Koku bidonuna batıp çıkmak değildir. Allah yaptığımız işin kaliteli yapılmasını ister. İyi olmasını ister. Bunu iyi yapamayan için evet günah işledi demesek bile kalitesi kayboldu deriz. Buhari'nin 24. hadis-i şerife geçiyoruz. Buhari'nin 2790. hadis-i şerifi. Şeytanla böyle yani yumruk yumruğa gelmek denir ya, yumruk yumruğa gelinen bir aşı yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu hadisten önce bir giriş olarak nefis muhasebesi, toplu bir değerlendirme yapalım. 10 Müslüman bir araya geldik. Şöyle bir soru sordu. Ya arkadaşlar, nasıl görüyorsunuz gidişatınızı? Biz cennete girebilir miyiz? Mesela dedik. Oradaki cevapları 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Ya ne cenneti la ya? Ne cenneti ya? Lan biz sıratı zor geçeriz bu halimizle. Yahu biz cehenneme girmesek yeter ya. Yahu cenneti şöyle en ufak yerine bir konsak. Bir tevazu kılığı. Sonra bu sözlerin sahiplerine say bakalım. Bugüne kadar işlediğin, tövbesini yapmadığın ilk 100 günahı say bakalım desen saymaz. Varsa da saymaz. Çoğu da yoktur. Namazlı insanlarla oturdun çünkü. Kadere imanı olmayan söylesin desen 10 kişiye kimse parmağını kaldırmaz. Haşa estağfurullah. Sorusundan bile hoşlanmaz. Niye o zaman bu umutsuzluk ve kendini eksi konumda görmek? Şeytan böyle istiyor çünkü. Çünkü seni adın cennetlerine doğru koşarken durdurması zor onun. Cennet var veya yok gibi bir sahnede tık yapınca düşeceksin zaten. Adın cennetlerine koşuyor Halid bin Velid radıyallahu anh, Mus'ab bin Ümeyr. Dur bir dakika, bir şey söyleyeceğim dese, duracak olsa gene bir 100 metrelik mesafedir o. Duramaz ki anında. Yani 150 kilometre süratle giden bir arabanın frenine basınca hemen durması mümkün mü? Uçak hemen inebiliyor mu? İnmeye karar verip pat diye düşüyor mu aşağıya? Ama tıngır tıngır tıngır tıngır giden, traktör gibi giden bir arabanın frenine dokunmadan duruyor zaten. Hedef küçüklüğü büyük bir şeytan projesidir. Ve Müslümanın biz kim, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın girdiği cennete girmek kim deyişi samimi asla değildir. Ben layık değilsem bile ona Rabbimin rahmeti büyüktür. Müslümanca düşünce bu işte. Buna Müslümanca düşünce diyoruz. Yani burnumuz dik olmaz. Ucup yapmayız. Verdiğimiz sadaka, kıldığımız namaz diye kibirlenmeyiz. Boynumuz bükük, umudumuz yüksektir Allah'ın izniyle. Bunu hayatın her yerine oturtabiliriz. İşte şimdi Buhari'nin 2790. hadisini şimdi dinleyelim. فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ Allah'tan isteyeceğiniz zaman Firdevs isteyin. فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ Çünkü Firdevs cennetin hem en üst kısmı hem en ortasıdır. Onun üstünde de Allah'ın arşı vardır. وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ Cennette akan bütün ırmaklar, hani فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَّنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَزَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى Bu akan ırmakların çıkış yeri hep Firdevs cennetidir. Yani daha ötesi Allah'ın arşı Celle Celaluhu. Kim var orada? Mus'ab bin Ümeyr var, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman, Ali, Ebu Ubeyde, Zübeyr ibn-i Avvam, Aişe, Fatıma, Hadice, Meryem, Asiye, onlar var orada. Biz bu demokratik koşullardan çıkıp da oraya mı gideceğiz? Ne engel var? Demokrasi dediğimiz şey Firavun'un sarayından daha da mı kötü? Asiye nasıl gitti? فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ İsterken Firdevs'i isteyin. Vermedi Allah da bir alt cenneti verdi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama sen başlarken bir defa eksiden başlarsan hiç artıya geçmeyeceksin ki. Eksi 3 dün, eksi 5 olacaksın. Eksi 8 olacaksın. Şımarmak başka bir şey. Büyük aşı almış, büyük umutlu olmak başka bir şey. Şımarmak tembellik getirir. Nasıl olsa verecek diye beklersin, hiçbir şey bulamazsın. Büyük umutluluk büyük aşk ve heyecan getirir. Çok çalışırsın. Bir işçi evinin kirasını vermek, elektrik ve su parasını ödemek, bir de eve ekmek almak için işe girdiğinde o işçiye asgari ücret veriliyor, hesaplıyor, 1000 lira şuraya verdim, şunu verdim, tamam yeter çalışırım diyor. Ama birisi bir ev alacağım, yazlık alacağım deyince asgari ücrete razı olmuyor. Ya da çift mesai yapıyor. Bir gün bir sanayici arkadaşımın ziyaretine gitmiştim. Birisi iş istemek için geldi. Bana dedi ki müsaade ederseniz 2 dakika görüşebilir miyim dedi. Tabii dedim. Geldi bir üniversite mezunu bir genç. İyi güzel anlaşırız da dedi. Kaç para istiyorsun dedi. Sen şimdi çok para istersin. Yok abi dedi. Çok istemem dedi. İşte düğün yapacağım. Şu kadar diye bir rakam söyledi. 3 mü 4 mü neyse bir rakam istedi. Bu kadar yeter dedi. Sonra sekreterim size haber verir dedi. Gönderdi onu. O gidince sekreterini çağırdı. Bununla bir daha beni yüzleştirme dedi. Ben de dedim ki, nesini beğenmediniz dedim. Dedi istediği rakamı görmedin mi dedi. Bunun kafası o para kadar dedi. Bana hayır olmaz ki bunun dedi. Mesela şu rakamı şimdi hatırlamıyorum. Benden bir 15 bin lira isteseydi dedi böyle bir rakam. Ona uygun iş yapıp yapamayacağını bir ay deneyecektim dedi. Bu daha isterken 3 bin lira istedi dedi. 3 bin liralık iş değil benim işim dedi. Bile bile denemeye gerek yok bunu. La teşbih ve la temsil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet konusunda bunu bize tavsiye ederken, yani Allah'tan cenneti isterken bir koy da neresi olursa olsun ya Rabbi demek var. Ey Rabbim, arşının üstünde durduğu Firdevs'i isterim senden. Demek başka bir şey. Bu cennet isterken de böyle. Cehennemden sığınırken de girmeyiz ama yani girersek eğer Allah muhafaza buyursun demek başka bir şey. Dünyalık isterken de bana ya Rabbi, Karun'a verdiğinden daha fazlasını ver. Ama Ebu Bekir'e verdiğin cömertliği de ver. Böyle dua etmek lazım. Hasan Basri rahmetullahi aleyh, tabiinin büyüklerinden, o kadar ki bir İslam kitabında, tefsir olsun, hadis olsun, İhya-ül-Umuddin gibi ahlak kitabı olsun, herhangi bir kitapta Hasan denince hemen o anlaşılır. Ya bunun başka soyadı filan var. Basri mesela lakabı. Künyesi var. Kimse onu anmaz. Neden? O kadar meşhur ki. Yani bir tane Hasan varmış dünyada sanki. Mesela Hasan deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu da anlaşılmıyor. Radıyallahu anh denirse anlaşılıyor. O kastediliyor diye. Bu kadar meşhur birisi ama talebeleri onu tanıtırken, şimdi bu hadisi şerife inşallah yön vermiş olacak bu sözümüz. Onu tanıtırken talebeleri diyorlar ki, Hasan Basri öyle bir Müslümandı ki, sanki cennetten bir iki günlüğüne dünyaya gelmişti. Cennetlik adam. Öbür gün bakardın, binlerce sene cehennemde yanmış da, bir günlüğüne dünyaya gelmiş gibi ödü patlıyor. Hah, Müslümanlık bu işte. Allah'a umudum arş kadar büyük. Korkum da benim küçüklüğüm kadar büyük. Ben ne kadar eksiysem Allah'ın büyüklüğü karşısında o kadar da korkum var. Buradaki bu denge sağlandığında biiznillahü teala iman yerine oturur. Müslümanın heyecanı fazla olur. Müslümanın umudu çoğaldıkça çalışma aşkı büyür. Burada çok önemli bir dipnot olarak bu hadisi şerifin kenarına yazılmasını istediğim bir şey var. Bugün 50 yaşında olan veya 40 yaşında olan ve hiçbir işe yaramayan diyelim insanların çok önemli bir bölümü anne ve babalarının, onları ilk defa eğitime alan öğretmenlerinin onlarda hiçbir mücevher yok diye onları terk etmesinden kaynaklanıyor. Elbette herkes kaderini yaşıyor ayrı bir mesele ama bir anne, bir baba 5 yaşındaki çocuğunun bir yaramazlığına bakarak, 10 yaşındaki bir çocuğun bir eksikliğine bakarak onu defterden sildiği zaman aslında o çocuğu defterden silinmiş hale getiriyor. Bir annenin, bir babanın vazifesi, bir muallimin vazifesi defterden silmek değil, hiç yazılmayacağı bile becerip deftere yazmaktır. Zaten O zaman sen bir işe yararsın. Aksi takdirde o çocuk kendi kendine yürümeyi öğrenecekti zaten. Allah-u Teala'dan nusretini niyaz ederiz. Tekrar vurguluyorum, çok değerli mümin kardeşlerim. Şu hadislerin bir tanesini dinleyen sahabi, gerilmiş yaydan fırlayan ok gibi gitti, hayatın üstüne kondu. Hiçbir sahabi, bizim dinlediğimiz kadar hadisi bir arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyemedi. Biz bir Riyaz-ı Salihin'in dersiyle oturuyoruz, 30-40 hadis okuyoruz. Hiçbir sahabeye bu nasip olmadı. Hiç. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet idare ediyordu. Aile idare ediyordu. Kiminle saatlerce oturup bir şey konuşacaktı? Ona 3 hadis, buna 2 hadis, buna. Ama hepsi yaydan çıkmış ok gibi şeytanın gözüne battılar. Allah onlardan razı olsun. Hadis budur. Böyle inanmıyorsan, önce sen ne topladığına bak. Sen armut topluyorum zannediyorsun. Oho, sen hiçbir şey toplamıyorsun. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين